kan jag gå med dig hem från bussen? Kan du möta mig på bänken där vi delar den första folkölen? På fredag kanske jag kan få biljetter till dansen, so I can shake you. My back. Oh, say what we saw at painted black. Rock and roll dör aldrig, nej. Kom tätt in till dig, okej. So I can shake you. Jag ska inte tvivla.